चित्रदीप प्रकरण 140 नंबर का श्लोक। माया त्वमेव निश्चेयम् इति चेत् तर्हि निश्चिनु लोक प्रसिद्ध मायाया लक्षणं यत्तदीक्षताम् न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासति च या सा मायेतीन्द्रजालादौ लोकाः सम्प्रतिपेदिरे स्पष्टं भाति जगच्चेदम् अशक्यं तन्निरूपणम् मायामयं जगत्तस्मात् इक्षस्वापक्षपाततः निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पण्डितैः अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासु चेत्। माया के विषय में विचार चल रहा है कि माया क्या है। मैंने बताया था शास्त्र तीन वस्तु का चिंतन करता है। पहला चिंतन ईश्वर का, दूसरा चिंतन माया का, तीसरा चिंतन जीव का, और फिर बाद इनके जो संबंध है, माया का ईश्वर का संबंध, माया का जीव का संबंध, जीव का ईश्वर का संबंध, इस प्रकार से शास्त्र इन सभी का चिंतन करता है। इसलिए करता है क्योंकि चिंतन से ही सत्य वस्तु का निश्चय होता है। बिना चिंतन करे सत्य वस्तु को हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र कार्य से लेकर कारण तक और कारण से लेकर के अधिष्ठान तक विचार वेदांत शास्त्रों में, उपनिषदों में, प्रस्तांतरी में किया गया है। इस जगत का अधिष्ठान एक है, आधार माया है, अधेय जगत है। ये तीन वस्तु है, अधेय, आधार और अधिष्ठान। आधार में दो वस्तु शास्त्र देखता है, पहला ईश्वर, दूसरी माया। अधेय वस्तु में शास्त्र पहला जीव देखता है, दूसरा देह देखता है। इसलिए देह का भी विचार, जीव का भी विचार, माया का भी विचार, ईश्वर का भी विचार, ये विचार इसलिए करना है कि ये विचार क्या करना है कि सत क्या है और असत क्या है। क्या विवेक जिसको कहा जाता है कि इसमें सत क्या है और असत क्या है, ये सत असत का निर्णय करने के लिए विचार किया जाता है। विचार में यदि सत और असत का निश्चय नहीं हुआ तो हमारा विचार वास्तविक विचार नहीं है, विवेक नहीं है। इसलिए शास्त्र या श्रुति के अनुसार विचार करता है। हमारा विचार श्रुति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार न होकर के लोकानुसार है। हम लोक का अनुकरण करते हुए विचार करते हैं, इसलिए हम किसी वस्तु का निश्चय, ठीक ठीक निश्चय नहीं कर पाते हैं। सत्य का हमारे अंदर बोध नहीं होता है, क्योंकि हमारा विवेक, हमारा विचार, हमारा चिंतन, हमारा मनन शास्त्र अनुसार, श्रुति अनुसार नहीं है, लोकानुसार है। तो लोकानुसार जो विचार होता है या चिंतन होता है वह असत्य का ही चिंतन होता है, और असत्य को ही बार बार जब दोहराया जाता है तो असत्य ही सत्य सा लगने लगता है। इसलिए हम असत्य को ही सत्य मान बैठते हैं और सत्य मान करके उसी पर स्थिर होते हैं, परंतु वो सत्य सत्य नहीं होता है। तब अंत में लगता है कि क्योंकि उसकी प्राप्ति फल क्या मिलता है तो दुख ही मिलता है। यदि हमारे चिंतन का फल हमें दुख होता है, जिसका मतलब है कि हमारा विवेक गलत है, हम सत्य का निश्चय नहीं कर पाए, सत्य को नहीं जान पाए, उसका नतीजा यही है। असत को ही सत मान लिया, असत को ही सत मानते हैं तो उसका फल होता है दुख। इसलिए शास्त्र यहां सत्य का और असत्य का निर्णय करता है, युक्तियों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा, लक्षणों के द्वारा आदि आदि। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, कहा है कि वस्तु को सिद्ध करना है, सत्य जानना है तो लक्षणों के द्वारा और प्रमाणों के द्वारा ही जाना जाता है। प्रमाण श्रुति प्रमाण, लोक प्रमाण नहीं और न शास्त्र प्रमाण। शास्त्र अनुगामी है और जो अनुगामी वस्तु होती है वो प्रामाणिक नहीं होती है। हां, कर्म के लिए शास्त्र प्रमाण है। क्या? कर्म के लिए शास्त्र प्रमाण है। क्यों? क्योंकि कर्म जो होता है वो मायिक होता है, अविद्यात्मक होता है, जड़ होता है। इसलिए कर्म का विचार करने के लिए शास्त्र प्रमाण है। परंतु ब्रह्म चिंतन करने के लिए, आत्म विचार करने के लिए, या जगत का, माया का, जीव का विचार करने के लिए श्रुति ही प्रमाण है। श्रुति ही आपको सत्य का बोध करा सकती है और असत्य का भी ज्ञान करा सकती है। इसलिए यहां ये माया का विचार चल रहा है। वास्तविक तो माया विचारणीय है ही नहीं, चिंतनीय है ही नहीं, परंतु फिर भी इस जगत को हम देख रहे हैं, जगत का अनुभव कर रहे हैं, भेद जान रहे हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका कुछ कारण है कि नहीं है? क्यों क्यों सुखी होते हैं, क्यों दुखी होते हैं, क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं? तो इसका कारण जानना पड़ेगा। तो इसलिए शास्त्र इसका विचार करता है श्रुति अनुसार, श्रुति ने बता दिया और वही शास्त्र बताता है। शास्त्र श्रुति अनुगामी होता है, इसलिए यहां ये विचार चल रहा है। और ऊपर बता दिया कि विस्मयिक शरीराया मायाया चोद्य रूपतः अन्वेष्य परिहारो अस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः। यहां पंचदशीकार कहते हैं कि बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः अस्या परिहारो अन्वेष्य। ये जो माया है बुद्धिमानों ने इसके विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिए कि ये माया चमत्कारी क्यों, माया ऐसा क्यों, माया वैसा क्यों आदि आदि इसके विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न क्योंकि उस प्रश्न वो प्रश्न भी सत्य नहीं है और प्रश्न का उत्तर भी सत्य नहीं हो सकता है। मैंने बता दिया ना कल, माया के विषय में प्रश्न जो भी किया जाएगा वो सत्य नहीं होगा और उसका समाधान भी जो दिया जाएगा वो भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि माया झूठी है। झूठी माया का प्रश्न जो होगा वो सत्य कैसा हो सकता है। इसलिए ऊपर बता दिया कि इसके विषय में प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए, ये माया का चमत्कार करना, आश्चर्यकारक होना ये माया का स्वभाव है। आश्चर्य ही उसका स्वभाव है, इसलिए तो भगवान ने भी गीता में कहा है आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य आश्चर्यवश्चैन मन्य श्रृणोति श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित। ये वास्तविक आश्चर्य, देखो सत्य जो होता है ना वो आश्चर्यकारक नहीं होता है, ध्यान रखो। सत्य जो होता है, आनु भाई समाधि में गए क्या? नहीं ना? हाँ नहीं, कभी कभी पुस्तक गिर जाता है इसलिए। अच्छा अच्छा हाँ, तो सत्य कभी आश्चर्यकारक नहीं होता है। सत्य तो सत्य ही होता है, सत्य तो सरल होता है, सत्य के जैसा कोई सरल नहीं है। आश्चर्यकारक होता है झूठ वस्तु। क्या आश्चर्यकारक जो होती है वो झूठ वस्तु होती है। कोई चमत्कार दिखता है तो हम बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, है ना? और उस चमत्कारों को हम सत्य समझते हैं और आश्चर्य करते हैं, परंतु चमत्कार सत्य है क्या? और तुम्हारा आश्चर्य करना भी सत्य कैसा होगा? इसलिए कहा है कि ये तो माया का स्वभाव है। शास्त्र ने कहा है कि ये माया का स्वभाव है। जैसा आप क्या कहते भाई, ये तो अब कोई प्रश्न करे कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों, तो क्या उत्तर दोगे? क्यों हो गई टेढ़ी, कैसी हो गई, किसने की, कब से हुई, आप बताओ। ये प्रश्न का कोई मतलब होता है? ये प्रश्न कैसा है, निरर्थक है कि सत्य है? निरर्थक है। अब आप सीधा कहोगे कि भाई ये कब हो गई, क्या हो गई, ये छोड़ो, अरे ये तो इसका कुत्ते के पूंछ का स्वभाव ही है टेढ़ा, है ना? अब स्वभाव के लिए कोई प्रश्न होता है क्या? नहीं। इसी प्रकार से ये माया का स्वभाव ही है आश्चर्य, चमत्कार करना, अनिर्वचनीयता, अर्थात दुर्घटता अघटित घटना पटीयसी माया, ये माया जो नहीं है उसको भी कर सकती है, जो है वो भी कर सकती है, जो नहीं है वो भी कर सकती है। इसी को लेकर के तो ईश्वर की ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति मानी है। क्या, किसको लेकर? ये ईश्वर का सामर्थ्य नहीं है, ये ईश्वर की माया का सामर्थ्य, शक्ति का सामर्थ्य है। ये माया ईश्वर की एक शक्ति है। क्या है ये? ईश्वर की शक्ति है। ये शक्ति को ही लेकर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वर को कहा गया है। ये मायावान है इसलिए ये कर्तुम सामर्थ्यवान है, अकर्तुम सामर्थ्यवान है, अन्यथा कर्तुम भी सामर्थ्य। ये सब माया से करवाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से इस माया के विषय में प्रश्न करना नहीं चाहिए, क्योंकि माया प्रश्न रूप है ही नहीं। क्या, माया प्रश्न रूप नहीं है? प्रश्न तो करना ही है तो सत्य को लेकर के किया जाता है, असत्य के। अब कोई ये प्रश्न कर रहा है कि ये वंध्या है, इस वंध्या को पुत्र कब से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण से, क्या कारण है, तब ये प्रश्न करना बेकार की है नहीं। जब जान लिया कि भाई ये वंध्या है तो उसके विषय में, पुत्र के विषय में प्रश्न करना क्या होगा? निरर्थक। ऐसा ही माया के विषय में प्रश्न करना भी निरर्थक है। इसलिए पंचदशीकार कहते हैं कि ये छोड़ो, बुद्धिमानों ने इसमें बर्बाद, बुद्धि को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है, समझे ना। उसका फल कुछ भी नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा। इसलिए इसका विचार करने की जरूरत नहीं है। विचार करना है तो ये विचार करो कि ये जो माया है ये निवृत्त कैसी होगी, उसको मिटाया कैसा जाएगा, क्योंकि ये जन्म मृत्यु का कारण हमारा जो है, इस कारण को मिटाने का प्रयत्न करो तो कार्य अपने आप ही मिट जाएगा। कार्य को मिटाने की जरूरत नहीं है, जन्म मृत्यु को मिटाने की जरूरत नहीं है, सुख दुख को मिटाने की जरूरत नहीं है, जीव को मिटाने की जरूरत नहीं है। मिटाना है तो इस माया को मिटाओ। माया हट गई, ये सब हट गया, ये दिख रहा है, हो नहीं रहा है। क्या, ये दिखाने वाली कौन है? माया है ना। आत्मा का जन्म दिखाने वाली माया, आत्मा की मृत्यु दिखाने वाली माया, आत्मा सुखी सुदुखी कर्ता भोक्ता आदि आदि अनेक प्रकार का धर्मवान दिखाने वाली कौन है? ये माया है। और ये माया गई तो सब गया। इसलिए पंचदशीकार कहते हैं कि ये खोज करो कि अस्या परिहार अन्वेष्य प्रयत्नत हो, पुरुषार्थ पूर्वक ये पुरुषार्थ करना चाहिए कि इस माया का निराकरण कैसा होगा, इसका परिहार कैसा होगा। इसलिए यहां कह रहे हैं कि पहला ये तो निश्चय करो कि माया क्या है। मायात्वम एव निश्चयम् इति चेत तरही निश्चिनु। कहा कि पहला मायात्वम एव निश्चयम्, पहला माया का निश्चय करो, अर्थात माया के स्वभाव का निश्चय करो, कार्य का नहीं। क्या, माया का स्वभाव का निश्चय करना चाहिए कि इसका स्वभाव क्या है। और हर वस्तु के दो स्वभाव होते हैं, हर वस्तु के एक स्वरूप स्वभाव होता है और एक औपाधिक स्वभाव होता है। आगमापाई स्वभाव, आने वाला जाने वाला एक स्वभाव है। जैसा दुर्वासा को क्रोधी कहते हैं कि नहीं, क्रोध का मतलब होता है, दुर्वासा नाम लेते ही आपके ध्यान में क्या आ जाता है, क्रोध आता है ना। परंतु क्रोध दुर्वासा का स्वरूप है क्या? नहीं, स्वभाव है। परंतु कौन सा है? औपाधिक स्वभाव। ये कौन सा स्वभाव है? औपाधिक। हमेशा थोड़ा क्रोध होता है, एक औपाधिक स्वभाव होता है, एक स्वरूप स्वभाव होता है। औपाधिक स्वभाव बदला जा सकता है, परंतु स्वरूप स्वभाव जो है वो बदला नहीं जा सकता है। इसलिए माया का यहां औपाधिक स्वभाव को ग्रहण नहीं करना है, यहां स्वरूप स्वभाव, माया का स्वरूप स्वभाव क्या है? असत, अनिर्वचनीय, मिथ्या। ये माया जो है ये स्वरूपतः इस प्रकार से है। कार्य को लेकर के माया का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, और वो विचार होगा भी नहीं। कार्य को लेकर के करने जाओगे, आगे बताएंगे पंचदशीकार। इसलिए कह रहे हैं कि पहला ये मायात्वम एव, या त्व शब्द दिया जो है, ये त्व तस्य भावस्त्वतलः, भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय लगते हैं व्याकरण के अंदर। मायात्वम, मायात्वम का मतलब होता है माया का भाव, माया का अस्तित्व। क्या? मायात्वम का मतलब होता है माया का अस्तित्व, माया की सत्ता। अस्तित्व का मतलब क्या? सत्ता। सत्ता ही स्वभाव होता है, स्वरूप स्वभाव, समझे ना। तो माया का ये सत्ता कैसी है? सत्य है क्या? हाँ, माया की सत्ता सत्य नहीं है, क्योंकि इसका स्वरूप सत्य नहीं है। इसलिए होनापन तो माया में है, परंतु विद्यमानता नहीं है। क्या? माया में होनापन है, वर्तमानता है, परंतु विद्यमानता नहीं है, क्योंकि माया जड़ है, माया तमरूप है। पीछे बताया कि नहीं, माया तमरूप है, अज्ञान स्वरूप है, और विद्यमानता ज्ञान स्वरूप होती है। इसलिए माया में विद्यमानता नहीं है, माया में वर्तमानता हो सकती है, माया में होनापन हो सकता है, माया का भाव हो सकता है, माया का चमत्कार हो सकता है, परंतु विद्यमानता नहीं है। देखा इसको जब देखने के लिए जाओगे तो माया कहीं भी आपको मिलेगी नहीं, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। क्या? इसलिए कहा है कि पहले मायात्व का निश्चय करो, अर्थात माया के स्वभाव का निश्चय करो। निश्चयम् इति चेत्, यदि ऐसा कहते हैं तो ही निश्चिनु, तो उसका ही वास्तविक निश्चय करना चाहिए। तो कैसा निश्चय करें? प्रश्न होगा कि नहीं, माया के स्वभाव का निश्चय कैसा करें? उसको निश्चय करने के लिए भी तो कोई आधार चाहिए कि नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि लोक प्रसिद्ध माया या लक्षणम यत तत इक्षताम। पंचदशीकार कहते हैं कि जो लोक प्रसिद्ध माया का लक्षण है, क्या? अर्थात लोकानुभव के रूप में जो माया जानी जाती है, उसको तुम समझो देखो। क्या तत् यत तत् इच्छताम, लोगों का अनुभव इस माया के विषय में क्या है? माया लोग अनुभव क्या करते हैं? देखो बोलते क्या है, मानते क्या, ये बात नहीं है, अनुभव क्या करते हैं। पंचदशीकार अनुभव को कह रहा है कि लोगों का अनुभव क्या है। आप भी पूरा जीवन भाग दौड़ करते, क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं करते, और लास्ट में कहते इतना हमने किया परंतु कुछ नहीं, बेकार का गया। क्या कहते, इतना किया परंतु हाथ में कुछ आया? हाथ में तृप्ति आई? हाथ में आनंद आया? हाँ, तो हाथ में क्या आ गया? दुख आ गया कि? तभी तो कह रहे कि कुछ नहीं, बेकार का गया सब। हाँ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये जो माया का कार्य है, माया का कार्य कितना भी हम करने के बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता, हाथ खाली का खाली ही रहते हैं, समझ ना। कितना भी लोकाचार में जितना भी आप करोगे, हाथ खाली रहेंगे। आपको लगता है कि मैंने ये पकड़ा है क्या, परंतु ये पकड़ना ऐसा ही हुआ जैसा पानी को मुट्ठी में पकड़ा जाए, या हवा को मुट्ठी में पकड़ा जाए, या रेत को मुट्ठी में पकड़ा जाए, या आकाश को मुट्ठी में पकड़ा जाए। पकड़ा जाएगा? शक्य नहीं। इसी प्रकार से इस माया को भी पकड़ना अशक्य है। ये लोकानुभव है, इसलिए कहते लोक प्रसिद्ध मायाया। लोक में जिस माया की प्रसिद्धि है, उस माया का लक्षण क्या है? क्या लक्षण, माया का भी लक्षण बता दिया कि नहीं है? शास्त्रकारों ने जो बताया वो अलग है, परंतु लोकानुभव क्या है? लोकानुभव भी यही है, क्योंकि लास्ट में कहते हैं कि हाथ में कुछ भी नहीं आया, दुख है, तो इसका मतलब है कि हमने कुछ पकड़ा नहीं। क्या हमारे हाथ में कुछ आया नहीं, तभी तो दुख है, तृप्ति नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, अतृप्त का अतृप्त ही बने रहते हैं। तृष्णा ये कि कैव सुभटी धीरा पुरो नृत्यति। भर्तृहरि जी ने कहा है कि मरते दम तक तृष्णा कभी जाती ही नहीं, मृत्यु के साथ भी हाथ में डंडा लेकर के नाचती है उसके सामने कि मेरे को ये चाहिए था परंतु मिला नहीं, है ना। तृष्णा नहीं गई, कामना नहीं गई, इच्छा नहीं गई, इसका मतलब क्या हुआ? तृप्ति है नहीं। ये सब मिथ्या है करना, ये स्पष्ट है। यत तत् इच्छताम, पंचदशीकार करते कि उसी को तुम देखो जो लोक में प्रसिद्ध है, उसी को तुम देखो। माया का लक्षण आखिर कहते हैं कि सब झूठा है, सब झूठा है, इसका मतलब क्या? माया को सत्य मानते हो क्या? अनुभव में कहने की बात छोड़ो, करने की बात छोड़ो, बोलने की बात छोड़ो, परंतु अनुभव क्या है? अनुभव में तृप्ति होती है क्या? अनुभव में तृप्ति नहीं है, इसका मतलब जो किया वो सब झूठा। इसलिए कह रहे कि उसी को देखो। यहां कहते मायात्वमिति माया लक्षण सद्भावान मायात्वम निश्चीयताम इति अभिप्रायेन आहो। माया के लक्षण के द्वारा माया की सत्ता को, माया को स्वभाव का निश्चय करना चाहिए। क्या माया के लक्षणों को लेकर, माया के लक्षण को लेकर, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, प्रमाणों के द्वारा तो माया अनिर्वचनीय है, झूठ है, मिथ्या है, तुच्छ है, ये श्रुतियों ने बता दिया। परंतु लक्षण सत सद विलक्षणत्वम, ये लक्षण है, इसको सद भी नहीं कहा जा सकता है, इसको असद भी नहीं कहा जा सकता है, ये भी बता दिया कि नहीं। सत सद विलक्षणत्वम अनिर्वचनीयत्वम, इस माया का किसी भी प्रकार से निर्वचन नहीं हो सकता है, ये लोकानुभव है। इस प्रकार से ये निश्चय करके इति अभिप्राय न, इसी अभिप्राय से यहां कहते तरही किम लक्षणम इत्यताहो, तो वो क्या लक्षण, किस लक्षण से इस माया को जानना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, इसके विषय में अब आगे के श्लोक में कहते हैं कि तस्या अपि किम लक्षणम इत्यताह, उस माया का क्या लक्षण है, इसके विषय में यहां कोई प्रश्न करता है तो उसके लिए कहते हैं कि न निरूपयितुम शक्या विस्पष्टम भासते चिया सा माये तिंद्र जालादो लोकाः संप्रतिपेदिरे। ये पंचदशीकार कहते हैं कि इसका लक्षण क्या है तो न निरूपयितुम शक्या, अर्थात इस माया का निरूपण करना शक्य नहीं है। क्या माया का निरूपण करना, अर्थात माया के विषय में कितना भी आप कथन करो, आपका कथन पूरा होगा क्या? माया के विषय में आप कितना भी कथन करोगे तो कथन पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि ये माया का निरूपण करना शक्य नहीं है, अर्थात माया का निरूपण करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। कितना भी विद्वान कहें, कितना भी बुद्धिमान कहें, शास्त्र पठित कहें, वो माया का निरूपण नहीं कर सकता है। किस रूप से? ना सत्य रूप से कर सकता है, ना मिथ्या रूप से कर सकता है। निरूपण दो प्रकार का ही होता है। क्या? एक तो सत्य रूप से होगा या मिथ्या रूप से होगा। अनिर्वचनीय माया भी है और अनिर्वचनीय ब्रह्म भी है, परंतु दोनों की अनिर्वचनीयता में अंतर है। माया की अनिर्वचनीयता कैसी है? तो सत्सद विलक्षणत्वम अनिर्वचनीयत्वम। और ब्रह्म की अनिर्वचनीयता जो है वो इंद्रिय वांग मनस अगोचरत्वेन अनिर्वचनीयत्वम। जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा निर्वचन नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी गति वहां तक नहीं है, ना बुद्धि वहां तक जा सकती है, ना मन जा सकता है, ना इंद्रिया जा सकती है और ना वाणी जा सकती है। इसलिए अवांगमनस गोचरत्वेन अनिर्वचनीयत्वम, अर्थात मन वाणी इनकी गति वहां न होने के कारण ब्रह्म अनिर्वचनीय है। ये सत्सद विलक्षणत्वम अनिर्वचनीयत्वम ब्रह्म का नहीं है, ये माया का है। माया क्योंकि ये प्रत्यक्ष हम इसको देख रहे हैं, कार्य के रूप में प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ब्रह्म कार्य के रूप से नहीं दिखता है और ना कारण रूप से दिखता है। क्या ब्रह्म का निर्देश श्रुति जो करती है वो अतत व्यावृत्ति से करती है। श्रुति जो ब्रह्म का निर्देश करती है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविध स्मृतः, ओंकार के रूप में, ओंकार के रूप में ब्रह्म का जो वो निर्देश कर रही है, कैसा कर रही है, ये अकार उकार मकार ये जो तीन मात्रा है, इन तीन मात्रा से भी आगे ब्रह्म है। जो चिन्ह मात्र है, चिन्ह मात्र अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों से बुद्धि आत्मा महान परः श्रुति ने कहा है, समझना। अर्थात स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, या विश्व तेजस प्राज्ञ या विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, ये तीनों से परे जो है, वो चिन्ह मात्र जो है, इन सभी का जो प्रकाशित करने वाला है, इन सभी का जो अधिष्ठान स्वरूप है, वो ब्रह्म है। निर्देश कर रही है, केवल निर्देश, शाखा चंद्रवत न्याय से, जैसा कोई व्यक्ति की दृष्टि चंद्रमा को देखने के लिए समर्थ नहीं है तो उसको दूसरा निर्देश करता है, जिसने जाना, जिसने देखा है, वो कहता देख ये तुम्हें ये वृक्ष दिखाई दे रहा है, कहां दिखाई दे रहा है, कहा कि इस वृक्ष को नीचे से लेकर के ऊपर तक जाओ, जो एकदम लास्ट शाखा है उसी के ऊपर चंद्रमा है। तो वो देखते देखते जाता है, लास्ट शाखा पर दृष्टि जाती है तो उसके ऊपर उसको चंद्रमा दिखाई देता है। तो क्या चंद्रमा उस शाखा पर बैठा हुआ है? हा? शाखा का और चंद्रमा का कोई कार्यकारण भाव संबंध है? परंतु फिर भी उसके उस शाखा के माध्यम से चंद्रमा का बोध, चंद्रमा को दिखाया जाता है। तो शाखा का न चंद्रमा का कार्य शाखा है, न चंद्रमा का कारण शाखा है। इसी प्रकार से श्रुति ब्रह्म का केवल निर्देश करती है, ओंकार के माध्यम से, तत् शब्द से, ओम शब्द से, ओम तत् सत्, सत् शब्द से। कहने का तात्पर्य है कि ये यहां माया का निरूपण करना शक्य नहीं है। विस्पष्टम भासते चिया, क्योंकि ये विस्पष्ट रूप से, विशेष प्रकार से, स्पष्ट रूप से भास रही है। तो भास रही है तो फिर उसका निरूपण करना क्या अशक्य है? कोई ये कहे जब है, दिखाई दे रही है, भास रही है स्पष्ट रूप से, तो उसको हो वैसा ही बताना क्या, वैसा निरूपण करने जाओगे, जैसा दिखता ही है वैसा ही यदि निरूपण करने जाओगे तो वो बदल जाता है। क्या होता है? बदलता है कि नहीं बदलता है? तो उसका निरूपण सत्य होगा? फिर निरूपण सत्य नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि परंतु भास रही है, इसलिए असद भी नहीं कहा जा सकता है और सद भी नहीं, सत रूप से भी इसका निरूपण करना शक्य नहीं है और असत रूप से भी कहना इसको शक्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है तो क्या, कैसी है फिर? तो लोग ये अनुभव करते हैं, सा माया सा मायेत इंद्रजाला दो, ये माया कैसी इंद्रजाला दो, इंद्रजाल के समान। माया में और इंद्रजाल में कोई अंतर नहीं, जादू क्या? इंद्रजाल का मतलब जादू, जादू। जो आप इंद्रधनुष देखते हो कि नहीं है, बारिश के दिनों में इंद्रधनुष देखा जाता है, तो इंद्रधनुष दिखने से क्या इंद्रधनुष मिलेगा क्या? हाँ, तो वो इंद्रधनुष है नहीं है ये भी नहीं कह सकते हैं। क्यों देख रहे हैं तो नहीं है कैसा कह सकते हैं, देख रहे हैं, परंतु देखने के लिए जाओगे तो मिलेगा कुछ भी नहीं है। ये जैसा है या जादूगर की जादू, इंद्रजाल का मतलब जो हो जादू है जादू। तो इसलिए कह रहे कि सा माया इंद्रजालादौ लोकाहा सम प्रतिपेदिरे, लोगों के अंदर अर्थात लोक या माया को कैसा देखते हैं तो इंद्रजाल के समान, जैसा इंद्रजाल है दिखता है परंतु होता नहीं है। आपने कभी कभी जादू के खेल देखे कि नहीं इंद्र? हाँ, जादू के खेल दिखते हैं परंतु होता नहीं। वहां एक का गला काटा, सिर अलग, धड़ अलग, खून बह रहा है, सब ये हो रहे, आपको बड़ा दुख भी हो रहा है, परंतु फिर जैसा खेल समाप्त हो गया तो ना धड़ है, ना सिर है, ना खून है, तो तुम्हारा रोना व्यर्थ है कि सत्य है? हा? व्यर्थ है। प्रतिपेदिरी का मतलब होता है इस प्रकार से वो कहते हैं या अनुभव करते हैं लोक, लोकाहा प्रतिपेदिरे, अर्थात लोक इस प्रकार से प्रतिपत ईदिरे, प्रतिपत का मतलब होता है अनुभव करना, प्रतिपत्ति, और ईदिरे का मतलब उस प्रकार से कहना। माया का इस प्रकार से अनुभव करते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं हो, सब झूठा है। क्या अनुभव यही है कि नहीं है? तो कह रहे हैं कि उस इंद्रजाल के समान ही इसका अनुभव लोगों में किया जाता है, तो इसलिए ये माया कैसी है तो इसका निरूपण करना शक्य नहीं है, परंतु फिर भी ये भासती है तो कैसी भासती है, तो वो जादूगर के जादू के समान। ये मायावी की माया है, जादूगर की जादू है, है ना? जादूगर भी कभी अपने को नीचे जमीन पर देखता है परंतु आकाश में उड़ता हुआ भी दिखा देता है, है ना? क्या आप कहते हैं आकाश में उड़ रहा है तो क्या ये है या यहां बैठा है? वो जैसे राम रावण के युद्ध में लक्ष्मण इंद्रजीत को कहां देखता? आकाश से बाण आते हुए देख रहा है, कभी इधर से आ रहा है, कभी उधर से आ रहा है, कभी उधर, चारों ओर से बाण छूट रहे हैं। यो इसलिए तो उसको मेघनाथ को इंद्रजीत कहा जाता था, इंद्रजाल मायावी था, मायावी। रावण भी मायावी था, पहली राक्षस लोक मायावी थी कि नहीं? अपने पुराणों में बहुत पढ़ा होगा। ये मायावी का मतलब जादूगर, जादूगर। तो इस प्रकार से ये लोग कहते हैं दृष्टांते सिद्धम लक्षणम दार्ष्टान्तिके योजयति। तो ये जो दृष्टांत में जो माया का लक्षण अनुभव किया जाता है या बताया जाता है तो उसी को ही सिद्धांत में भी यहां कहते हैं कि स्पष्टम भाति जगत चेदम अशक्यम तन्निरूपणम मायामयम जगत तस्मात इच्छस्व अपक्षपाततः। कह रहे हैं कि अन्य शास्त्रकारों को जो जगत को सत्य मानने वाले उनके लिए कह रहे हैं कि कारण ही सत्य नहीं है तो कार्य सत्य कैसा हो सकता है? अपक्षपाततः इच्छस्व, किसी पक्षपात होकर के अर्थात किसी पक्ष का बनकर के मत देखो। माया को देखना है तो पक्ष का किसी पक्ष को लेकर के मत देखो, अपक्षपाततः इक्षस्व। कह रहे हैं कि स्पष्टम भाति जगत च इदम अशक्यम निरूपणम, इस जगत का आप निरूपण करने जाओगे तो क्या जगत का निरूपण कर सकते हो? हा? कभी कभी आप ऐसे ऐसे प्राणियों को देखते हैं कि जिसको आपने कभी जाना नहीं, कभी माना नहीं, कभी देखा नहीं, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप। ऐसे देखते हैं कि नहीं कभी कभी? तो आप उसका निरूपण कैसा करोगे फिर? वो भी तो माया है कि नहीं? क्या इस संपूर्ण जगत का निरूपण किया जा सकता है? माया के ये कार्य है। जब कार्य का ही निरूपण नहीं हो सकता है तो कारण का निरूपण कैसा कर सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि स्पष्टम भाति जगत च इदम अशक्यम निरूपणम, ये स्पष्ट रूप से आपको जाना जाता है कि इस जगत का निरूपण करना शक्य नहीं। कितने विद्वान इसके निरूपण करने में लगे हुए हैं परंतु आज तक इसका निरूपण हो चुका नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान, शास्त्रज्ञ, वेदपाठी आदि आदि सब लोग इसका विचार करने लगते हैं परंतु इसका निरूपण करना शक्य नहीं है। क्यों? मायामयम जगत, क्योंकि ये मायामय जगत है। इसलिए मायामय जगत होने के कारण इस जगत का निरूपण करना शक्य नहीं है। इसलिए अपक्षपाततः तस्मात इक्षस्व, इसी कारण से इस माया का या जगत का विचार निरूपण करना शक्य नहीं है। इस प्रकार से तुम पक्षपात रहित होकर के समझ लो, क्योंकि ये सत्य है ही नहीं, ये मायामय है। इसलिए मायामय वस्तु का निरूपण नहीं किया जा सकता है। इसलिए जगत को जो सत्य मानते हो, ये तुम्हारा सत्य मानना कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार से स्पष्ट करके अभी आकार की निरूपय तुम आरब्धे निखिल ही अपि पंडित ही अज्ञानम पुरस्तेषाम भाति कक्षा सुकश्चित। बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा भी इसका निरूपण आरंभ किया परंतु हो नहीं सकता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।